Peugeot podczas Dni Profesjonalistów i wybierz najlepszą ofertę dla Twojej firmy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 9 marca, jest 16. Na serwis Trójki zaprasza Artur Ewertowski. Po apelu ministra zdrowia rzecznik rządu zapewnia, że mimo pandemii wszystkie zabiegi ratujące zdrowie i życie będą kontynuowane. Koronawirus w jednym ze schronisk dla bezdomnych w Gdańsku. Zakażonych jest 90 osób. Część poszkodowanych w wypadku ukraińskiego autokaru na Podkarpaciu nadal jest leczona w szpitalu. Wszystkie zabiegi ratujące zdrowie i życie będą kontynuowane, mówił na konferencji prasowej rzecznik rządu Piotr Miller. Minister zdrowia Adam Niedzielski zalecił wczoraj placówkom medycznym zawieszenie lub ograniczenie do minimum świadczeń wykonywanych planowo. Ma to pomóc w zapewnieniu dodatkowych łóżek szpitalnych dla pacjentów wymagających pilnego przyjęcia. O szczegółach Karol Surówka. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Zdrowia ograniczone mają zostać m.in. takie zabiegi jak endoprotezoplastyka dużych stawów, duże zabiegi korekcyjne kręgosłupa czy zabiegi naczyniowe na aorcie brzusznej i piersiowej. W komunikacie resortu zdrowia zaznaczono jednak, że każdorazowo decyzja o przełożeniu czy zawieszeniu świadczenia ma być podejmowana w oparciu o ryzyko dotyczące stanu zdrowia pacjenta. Rzecznik rządu Piotr Miller zaznaczył dziś, że nadal wykonywane będą te zabiegi, które ratują życie i zdrowie. Polegające na przykład na szczepieniu zastawki serca ratujące życie, ono musi być realizowane. Tego typu świadczenia nie są zawieszane ze względu na sytuację covidową. Piotr Miller dodał, że rząd przed trzecią falą zakażeń koronawirusem przygotował szpitale tymczasowe, które przyjmują pacjentów z covidem. Z tego powodu mogliśmy uruchomić część oddziałów właściwie, które były przekształcone na oddziały covidowe i mogą one normalnie funkcjonować. Na oddziałach covidowych hospitalizowanych jest w tej chwili ponad 18 tysięcy osób. Karol Surówka, Polskie Radio. 90 podopiecznych jednego ze schronisk dla bezdomnych w Gdańsku jest zakażonych koronawirusem. W placówce prowadzonej przez Fundację Świętego Brata Alberta przebywają przede wszystkim osoby starsze, w tym chorzy leżący, mówi Dagmara Rybicka, rzecznik fundacji. W tej chwili mamy potwierdzony wynik dodatni COVID u 90 podopiecznych jednej z prowadzonych przez towarzystwo placówek. 10 osób ma wynik negatywny. Osoby z wynikiem pozytywnym zostały odizolowane. Placówki są odizolowane. Także na tą chwilę sytuacja jest pod kontrolą. Wszyscy pacjenci są bezobjawowi. U jednego z podopiecznych wystąpiła jednak gorączka i najprawdopodobniej trafi do szpitala. Wyniki pozytywne testów ma także 10 osób z personelu. Dzisiaj poinformowano, że w całym kraju potwierdzono blisko 10 tysięcy nowych zakażeń. Jutro rozpocznie pracę rządowy zespół do spraw substancji farmaceutycznych, poinformował wiceminister rozwoju pracy i technologii Robert Tomanek. Podczas ostatniej debaty online dotyczącej Krajowego Planu Odbudowy wiceminister poruszył problem związany z niedoborem produkcji substancji czynnych stosowanych w farmacji. Wiceminister przypomniał, że konsultowany właśnie plan przewiduje stworzenie odpowiednich warunków pod tym kątem. Kwestia czynnych substancji farmaceutycznych, o której jest mowa w planie, ona prawdopodobnie musi być jeszcze na etapie konsultacji rozbudowana o kwestie szczepionkowe. Europa musi mieć bezpieczeństwo produkcji farmaceutyków oparte na skróconych i zamykających się w Europie łańcuchach dostaw. W związku z czym już jutro rozpoczyna pracę rządowy zespół do spraw substancji farmaceutycznych. Krajowy Plan Odbudowy jest dokumentem, który określa, na co poszczególne państwa członkowskie przeznaczą unijne środki. Polska ma do wykorzystania ponad 57 miliardów euro w postaci dotacji i pożyczek. W podkarpackich szpitalach pozostają na leczeniu 24 osoby poszkodowane w sobotnim wypadku ukraińskiego autokaru na autostradzie A4. 6 z nich przebywa w wojewódzkim szpitalu imienia Świętego Ojca Pio w Przemyślu. Jak informuje rzecznik szpitala Paweł Bugira, stan pacjentów na razie nie uległ poprawie. Bez większych zmian A5 jest stan stabilny. Ta pani pod respiratorem nadal jest w stanie krytycznym, także tutaj nie ma na razie jakiegoś przełomu. Jak podaje rzecznik szpitala, o wielkim szczęściu może mówić jedna z poszkodowanych. W trakcie przeprowadzanych badań wykryto u niej poważne zmiany ginekologiczne. Nie miała poważnych obrażeń związanych z wypadkiem,

Trójka. Program trzeci. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. Stop, what the hell are you talking about? Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give him my best, but just know I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. I'm not your friend. To put your name next to mine, we're on different lines. So I wanna be nice enough, they don't call my bluff. Cause I hate to find articles, articles, articles. Rather you remain unremarkable. Got a lot of interviews, interviews, interviews. When they say your name, I just like, did you have fun? I really couldn't care less, and you couldn't give them my best, but just know I'm not your friend or anything, damn. To Billie Eilish. 12:13 już prawie minut po godzinie 16:00 popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, w której teraz w ramach zaglądania do naszych sąsiadów zaglądamy do Berlina. Wojciech Osiński, nasz korespondent. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak sytuacja pandemiczna w Niemczech się kształtuje? No, w Niemczech przebieg pandemii jest nadal niepokojący. Dziś Berliński Instytut Roberta Kocha poinformował o ponad 4000 nowych przypadków koronawirusa, przy czym liczby podawane w poniedziałki i wtorki są stosunkowo niskie. Doświadczenie z ostatnich tygodni tutaj podpowiada, że jutro będzie znów około 10000 zakażeń. No, mimo to we wszystkich niemieckich krajach związkowych weszły w życie kolejne łagodzenia lockdownu. Rząd federalny wprawdzie przed kilkoma dniami poinformował, że większość obostrzeń zostanie przedłużona do 28 marca, ale zarazem przedstawił już plan odmrażania gospodarki, który jest podzielony na kilka etapów. No właśnie, jak to wygląda tak z grubsza? Od wczoraj otwarte są m.in. księgarnie i sklepy budowlane, przy czym no, w wielu przypadkach łagodzenie lub zaostrzanie obostrzeń zależy od regionalnych wskaźników zachorowalności. Na przykład zmagającej się z większymi problemami Saksonii zasady dotyczące liczby klientów w sklepach są oczywiście surowsze niż na przykład w kraju Sary, gdzie liczba nowych infekcji z dnia na dzień maleje. Natomiast prawie wszędzie w Niemczech od wczoraj możliwe są spotkania prywatne w większym gronie. Do tej pory możliwe były kontakty jednego gospodarstwa domowego z jedną osobą spoza niego. Teraz mogą spotkać się oficjalnie dwa gospodarstwa. Inaczej wygląda sprawa z odmrażaniem gospodarki. Tutaj wiele branż nie może lekceważyć zasad wytyczonych przez rząd. Tam, gdzie siedmiodniowy wskaźnik zachorowalności nie przekracza 100 na 100 tysięcy mieszkańców, sklepy mogą zapraszać na zakupy pod warunkiem, że klienci będą się na nie zapisywać. To samo dotyczy także muzeów czy galerii, które będą mogły przydzielać zwiedzającym terminy. Również tu należy się spodziewać różnych zasad, bo wyznacznikiem pozostaje regionalny wskaźnik zachorowalności. Sytuacja, która z pewnością zainteresuje wszystkich tych, którzy do Niemiec jeżdżą lub albo bardzo często, albo na przykład się wybierają z różnych powodów. 6 marca miały ruszyć takie specjalne centra szybkiego testowania na granicy polsko-niemieckiej, ale nie ruszyły. Tak, centra szybkiego testowania na granicy miały właściwie ruszyć już kilka dni temu, tak jak mówisz, mianowicie 6 marca. Mają one powstać na przejściach w okolicach Szczecina i Pojezierza Mecklenburskiego, a także między Świnoujściem i Albekiem. No cóż, wciąż ich nie ma. Jak ustaliły niektóre media, powodem falstartu są problemy infrastrukturalne, co pozostawia oczywiście duże pole do interpretacji. Natomiast te centra na pewno się pojawią i to może już w najbliższych dniach. Problem polega na tym, że na obsługę takich punktów musi być zorganizowany przetarg, przy czym uruchomienie procedur w Niemczech jest niezwykle czasochłonne, a w każdym razie w normalnych okolicznościach. Tyle, że jak wiadomo, obecna sytuacja nie jest normalna, a pandemia jakby tutaj dyktuje warunki ruchu transgranicznego. A on zwłaszcza z polskiego punktu widzenia jest niezwykle ważny. No właśnie. Wcześniej władze Mecklenburgii wymagały od polskich pracowników transgranicznych drogie testy na koronawirusa i to co kilka dni. Zresztą Niemcy nie kryją swoich obaw, że może dojść do podobnej sytuacji jak na granicy z Czechami, gdzie z powodu nowych wariantów wirusa kontrole zostały wzmocnione. Ale to jest akurat argument, powiedziałbym, przemawiający za tym, żeby takie centra szybkiego testowania powstały jak najszybciej. I oczywiście nie brakuje osób, także po niemieckiej stronie, które popychają tę sprawę do przodu, bo wielu Niemców znalazło się w podobnej sytuacji. Tak? Według najnowszych informacji sprawą zajęły się lokalne władze w Mecklenburgii, które ze względu na sytuację pandemiczną chcą te procedury przyspieszyć. Ugodę z niemiecką stroną negocjowała Katarzyna Wert, polska radna miejscowości Lücknitz, która twierdzi, że te centra powstaną już niedługo. Dokładnego terminu nie podała, ale wiadomo już, że te testy będą kosztować około 10 euro. Natomiast refundacja dotyczy tylko osób mieszkających lub pracujących w Mecklenburgii. W każdym razie polska strona spełniła wszystkie warunki, wycofując choćby skargę z sądu. Wcześniej polski prawnik z Lücknitz, który ma kancelarię w Szczecinie, zaskarżył rząd w Schwerinie, że nie może swobodnie dojeżdżać do pracy. Tutaj trzeba dodać, że wykonywanie testów na koronawirusa jest w ogóle ważną częścią niemieckiej strategii wyjścia z lockdownu. Od połowy marca każdemu obywatelowi przysługiwać będzie jeden bezpłatny test na COVID-19 i polonijne środowiska w Niemczech, zwłaszcza tutaj w Berlinie, w Brandenburgii i w Mecklenburgii, starają się, by te przepisy objęły też pracowników transgranicznych. Skoro już przy tych testach jesteśmy, to takie testy jednorazowe, takie szybkie testy pojawiły się w niektórych sieciówkach, w niektórych sklepach w Niemczech. Można je po prostu kupić i można je kupić, czy zostały wykupione? One rzeczywiście od paru dni są dostępne w sklepach dyskontowych. Można więc teraz samemu w domu pobrać wymaz z nosa i odczytać wynik po 15 minutach. No według zapewnień producentów mają one być wiarygodne w 96%. Do tej pory wykonywać mogli je jedynie lekarze i przeszkolony personel medyczny. To będzie oczywiście dalej możliwe. Od końca marca w gabinetach lekarskich przysługiwać będzie każdemu pacjentowi, tak jak przed chwilą mówiłem, jeden bezpłatny test tygodniowo. No minister zdrowia Jens Spahn zapewnił, że rząd zamówił około 800 milionów szybkich testów. Do kwietnia strategia testowania ma więc zostać rozszerzona. Kraje związkowe mają się zobowiązać do bezpłatnego testowania pracowników szkół i domów opieki. Cotygodniowe bezpłatne testy mają zaoferować także niemieckie firmy. Na początku te testy pojawiły się na półkach sieci Aldi i były rzeczywiście bardzo szybko wykupione w ciągu zaledwie kilku godzin. Natomiast teraz w połowie tygodnia mają one trafić też na półki drogerii, tak jak Rossmann, prawda, i tak dalej. No to jeszcze tak na koniec wiadomość, którą być może trudno niektórym będzie uwierzyć. Niemcy tracą ochotę na piwo, to prawda? Tak, rzeczywiście tak jest. To jest jeden z wielu efektów ubocznych pandemii. Nie dla każdego w Niemczech, powiedziałbym, równie dramatyczny, tak? Ale dla niektórych w istocie kłopotliwy. szczególnie dla przedstawicieli branży piwowarskiej. Według oficjalnych statystyk sprzedaż piwa spadła w Niemczech w ubiegłym roku o 5,5%. Niemcy wprawdzie nadal konsumują, ale w domowym zaciszu, co raczej nie wyrówna strat spowodowanych pandemią. Głównym powodem jest oczywiście zamknięcie lokali gastronomicznych i odwołanie festiwali, gdzie można pić piwo z beczki, bo właśnie o to piwo chodzi głównie. Niemcy należą do największych miłośników piwa na świecie. W przeliczeniu na głowę mieszkańca więcej piją tylko Austriaccy bracia z południa i Czesi, zdaje się. Ostatnio jedna z niemieckich gazet wrzuciła na swój portal artykuł pod tytułem Koronawirus naważył piwa, którego nikt nie chce pić. I rzeczywiście tak trochę jest. Prezes Niemieckiego Związku Piwowarów, Holger Eichele, zaznaczył, że duże ilości wyprodukowanego już piwa wartego miliony euro są po prostu wylewane. Przemysł piwowarski jest oczywiście jedną z wielu branż, które ucierpiały wskutek pandemii. No ale za wylane piwo nie ma zwrotu kosztów stałych. No tak. Na przykład koncerny odzieżowe je otrzymują, gdy wyrzucają swoje kolekcje. No w każdym razie jest to jeden z głównych argumentów wysuwanych przez branżowców. Dziękuję bardzo. To tyle z Berlina. Wojciech Osiński malował Państwu ten obraz pandemii za naszą zachodnią granicą. Dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję. Try to keep you close to me, but I got in between. Tried to square, not be in there, but said that I should have been. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I can stop for a minute and see where you hide. Hold back the river, hold back. Once upon a different life, we rode our bikes into the sky. Now we call against the tide. Those distant days are flashing by. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I can stop for a minute and be by your side. Let us hold each other. Lonely water, lonely water. Won't you let us wander? Let us hold each other. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so the river, hold back the river, let Trójka. Program trzeci. Możesz wszystko mieć. Możesz wszystko, czego więcej chcesz. Za miłość chcesz zapłacić złotem. Tak łatwiej teraz jest. Idź razem drugiej, wolisz odejść. Nie kupisz marzeń, nie. Pragnę tylko mieć. Tak pięknie. Tak pięknie, naiwni, poplątani w sobie, zakochani w innych. Pragną tylko mieć. Możesz wszystko mieć. Masz już wszystko i prawie wszystko wiesz. To takie proste jest już ranić, tak łatwo jest być złym. Coraz trudniej jest nam kochać, tak ciężko razem żyć. Chcemy wszystko mieć. Tak piękni, niewinni, zagubieni w sobie, zakochani w innych. Tak pięknie, naiwni, poplątani w sobie, zakochani w innych. Pragną tylko mieć. To formacja Ornette. 28 minut po godzinie 16 na wszystkich zegarach w Polsce. No nieubłaganie zbliżamy się do 16.30. Właściwie możemy z lekkim farstartem. Słów kilka o pogodzie. Po południu i wieczorem dziś na zachodzie i północnym wschodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze umiarkowane i duże. Na wybrzeżu oraz na wschodzie miejscami przelotne opady śniegu. Temperatura od minus 2 stopni na wschodzie do 4-5 na zachodzie. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Na krańcach południowo-wschodnich kraju okresami duże. W górach możliwe słabe opady śniegu. Temperatura od minus 9 do minus 5. Trochę cieplej w pasie nadmorskim, tam od minus 4 do plus 2, trochę chłodniej w górach to ziąb, do minus 14 stopni. Wiatr słaby, zmienny. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wy, którzy podejmujecie się zadań z gatunku niemożliwych, którzy dotrzymujecie nawet najbardziej napiętych terminów, którzy nigdy nie zawodzicie, to dni dla was. Dni profesjonalistów w Peugeot. Poznajcie wyjątkową ofertę niezawodnych samochodów dostawczych Peugeot. Peugeot Partner Expert Boxer dostępny od ręki w salonach i online na dostawcze.peugeot.pl. Przyjdź do salonu Peugeot podczas Dni Profesjonalistów i wybierz najlepszą ofertę dla twojej firmy. Co robimy? Jedziemy z Metro! Po co? Oglądać filmy i seriale od Netflix! I mamy to! W prezencie nawet na cały rok! Jedź z nami! Tylko do połowy kwietnia. Netflix w Wektrze w prezencie nawet na cały rok. Sprawdź szczegóły i warunki promocji w najbliższym salonie Wektry na stronie wektra.pl lub zadzwoń 601 601 601. Materiał nie stanowi oferty handlowej, a jest zaproszeniem do kontaktu i sprawdzenia warunków promocji. Żegnamy reklamy. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Because you're doing now? I hope you're feeling happy now. I wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now. Za 23,5 minuty godzina 17. Proszę Państwa, pandemia dała się we znaki polskim miastom. Skutki finansowe i gospodarcze dla wielu z nich okazały się dość dotkliwe. Z drugiej jednak strony wyzwoliła też chęć do inwestycji. Z opublikowanego dzisiaj przez Polski Instytut Ekonomiczny raportu wynika, że w blisko 4 na 5 przebadanych miast pogorszyła się sytuacja finansowa. Gorzej funkcjonują m.in. ośrodki kultury, sportu i rekreacji, ale niemal połowa tych miast, bo aż 45%, zapowiada inwestycje w cyfryzację usług społecznych. Autorka badania Katarzyna Dębkowska z Instytutu powiedziała, że im większe miasto, tym większy jest odsetek wskazań na zdecydowane pogorszenie sytuacji finansowej. Uznało tak 37% miast dużych, 28% miast średnich i 10% miast małych. Aż 1/4 miast z tą bardzo dobrą sytuacją społeczno-ekonomiczną przed pandemią też wskazuje na to, że sytuacja finansowa zdecydowanie się pogorszyła. Badano też warunki życia mieszkańców. To, co najbardziej się pogorszyło według przedstawicieli miast, no to działalność jednostek służby zdrowia oraz działalność jednostek edukacyjnych. Doradca miast w Związku Miast Polskich Norbert Brzostowski uważa, że część miast może mieć kłopot z wkładem własnym do nowych projektów unijnych. W tym elemencie musimy uwzględnić jakiś system wsparcia wkładu własnego dla miast. Profesor Ewa Glińska z Politechniki Białostockiej zwróciła uwagę, że pandemia pokazała między innymi, jak dobrze samorządy mogą współpracować na przykład z organizacjami pozarządowymi. Wspaniale obywatelskie inicjatywy ujawniały się w mniejszych i większych miejscowościach w zakresie różnych sytuacji, które pandemia powodowała, choćby przykład pomocy seniorom. Właśnie chciałam pokazać, że również taka współpraca obywatelska i organizacji społecznych z samorządami również może przyczynić się do utrzymania pewnej jakości życia lokalnego. I te rzeczy już się dzieją, one się rozwijają. Autorzy badania podkreślają, że 2021 rok będzie kluczowy dla miast z perspektywy kształtowania długofalowej odpowiedzi na kryzys pandemiczny i jego następstwa. Głównym wyzwaniem będzie utrzymanie płynności finansowej, wspomaganej w dużej mierze dotacjami i subwencjami. Krystyna Prostak, Polskie Radio. Krystyna Prostak, opublikowany przez Polski Instytut Ekonomiczny raport, ten raport opublikowany dziś, podsumowała go dla Państwa. Siedzimy na ławce, a słońce nam gaśnie, myślę, że życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne. Jeden kolega miał dziadka w Wehrmachcie, każdy ma swoją traumę, jak mój ojciec kopalnie. Cofamy się w czasie, ulica Zwycięstwa do dzisiaj jest piękna i do dzisiaj niemiecka. Jestem drzewem bez korzeni albo liściem na wietrze, nigdy nie byłem pewien, czy to jest moje miejsce. Sprawdzam, gdzie jest.

up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. I Pharrell Williams, Get Lucky. Za 11,5 minuty, godzina 17. Przed chwilą mówiliśmy o kondycji polskich miast w kontekście raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. A tymczasem okazuje się, że są tacy, którzy niekoniecznie chcą mieszkać w mieście. Na przykład Bolimowianie. Wolą, by ich miejscowość pozostała wsią. W Bolimowie, w powiecie skierniewickim, w tej sprawie zakończyły się konsultacje społeczne. Mieszkańcy mieli odpowiedzieć na pytanie, czy władze gminy powinny ubiegać się o nadanie miejscowości praw miejskich. Wniosek jest już gotowy, a tymczasem tubylcy sprawili niespodziankę. Większość była przeciw. Katarzyna Grabowska. Bolimów to historyczna miejscowość w powiecie skierniewickim. Był kiedyś miastem i tak jak wiele innych przestał nim być, ukarany w ten sposób za udział mieszkańców w powstaniu styczniowym. Dzisiaj władze gminy chciałyby ponownie włączyć Bolimów do grona miast, widząc w tym szansę na rozwój. Zastępca wójta gminy Patryk Kołosowski. Zawsze Bolimów, kiedy był miastem, potrafił się odrodzić i wrócić do swojej świetności. Władze gminy mówią też o prestiżu. Dla większości biorących udział w konsultacjach mieszkańców, mieszkanie w mieście to jednak ani splendor, ani nobilitacja. Bolimowianie nie widzą w tym korzyści, wręcz przeciwnie. Panie, po co mi to potrzebne? Jestem stary, daty, woda będzie droższa, śmiecie droższe, wszystko droższe pani będzie, no wszystko. Chcą pozostać dalej jako wieś, no bo wiadomo, że za tym się coś kryje jeszcze, jako miasto. Wszystkie opłaty. Zastępca wójta Bolimowa podkreśla, że status miasta nie oznacza podwyżki podatków, nie oznacza też podwyżki pensji dla urzędników. Daje natomiast większe możliwości, między innymi sięgania po dotacje. Możemy sięgać po nowe środki dla gmin miejsko-wiejskich. Dodatkowo jakby samo postrzeganie gminy Bolimów spowoduje to, że będziemy na wyższej pozycji chociażby konkurencyjności w lokowaniu biznesu, miejsca zamieszkania. Wyborem Bolimowian nie jest zaskoczona socjolog Aleksandra Stankiewicz, która zauważa, że wieś postrzegana jest dzisiaj inaczej niż kiedyś. Według niej na wynik konsultacji mogła też mieć wpływ epidemia. Wybór mieszkania na wsi bardzo często teraz aktualnie jest wyborem świadomym też takim, że wieś jest kojarzona z zupełnie innymi wartościami. I myślę, że to też może mieć znaczenie, szczególnie w momencie, kiedy jesteśmy w takim okresie pandemicznym, bo wieś gwarantuje teraz pewien rodzaj takiej równowagi emocjonalnej. Mimo wyniku konsultacji na najbliższej sesji Rady Gminy wniosek o nadanie praw miejskich zostanie poddany pod głosowanie. Patryk Kołosowski złożył za naszym pośrednictwem deklarację mieszkańcom, zwłaszcza tym nastawionym sceptycznie. W perspektywie najbliższych 5 lat państwo na pewno odczują pozytywne skutki nadania praw miejskich. Mieszkańcy jednak zagłosowali przeciw. Nauczyciele przeważnie, nauczyciele. Czemu? Bo nie będą miały dodatku wiejskiego do pensji, no. A czy pani chciałaby, żeby Bolimów był miastem? Chciałabym. Bo prawie to tak jak miasto jest, no. Wszystko jest, gmina jest, poczta jest, kościoły są, księża są, no wszystko jest. Za zmianą na miasto zagłosowało 728 mieszkańców. Przeciw nadaniu praw miejskich było 766 osób. Różnica niby niewielka, ale zawsze. Bolimów odwiedziła Katarzyna Grabowska. Surprise, I spoke into his